Γεια σας και καλώς σας βρήκαμε. Μας έχουν στείλει ένα άλμπουμ, με αυτό θα ξεκινήσουμε, πάνω σε αυτή την ωραία μουσική του Μίκη Θοδωράκη, του γνωστού σκητσογράφου και όχι μόνο, του Σολούπ. Δημιουργικές ασάφειες λέγεται. Το συνηθίζουν οι σκητσογράφοι, οι γελιογράφοι, βγάζουν κατά καιρούς τα ωραία άλμπουμ. Η εποχή προσφέρεται για πολλά, συγκεντρώνουν το υλικό τους. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα απαντήσει σε αυτά και θα βγάλει συμπέρασμα. Το ιδιαίτερο στο συγκεκριμένο βιβλίο που κρατάω είναι ότι έχει στο τέλος ένα παιχνίδι. Ανοίγει ένας χάρτης και έχει ένα επιτραπέζιο survivor, όπως το λένε. Το γράφουν εδώ. Ξεκινάει από το ένα, ρίχνει ζάρια, παίζεται με πιόνια, πως είναι η Μονόπολη, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και αν πέσει στο 22, λέει. Βρήκες απογευματινή δουλειά delivery σε σουβλατζίδικο και πληρώνεις σε μαύρα. Πήγαινε 5 θέσεις μπροστά και ξαναπαίξε. Αν πέσει το 32 κουτάκι, για χρέος προς το δημόσιο κατέσχεσαν τα λεφτά σου στην τράπεζα. Πήγαινε στην αρχή. Αν πέσει το 18 το κουτάκι, ένα λάθος στο τάξη σε εμφανίζει ως γάιδαρο. Για να αποδείξεις ότι δεν είσαι γάιδαρος πρέπει να μαζέψεις 42 δικαιολογητικά, χάνεις ένα γύρο. Αν πας το 37, σήμερα ξύπνησες αισιόδοξος πως θα τα καταφέρεις, πήγαινε 8 θέσεις μπροστά. Και αν πας το 42 κουτάκι, έχει κι άλλα, απλά στην τύχη διαβάζω. Ήρθε ανάδρομος φόρος για το σπίτι του προπάπου σου που θα κληρονομούσε αν δεν καταστρεφόταν στη Σμύρνη το 1922. Πήγαινε πίσω στη θέση 22. Όλα αυτά περιέχεται το παιχνίδι που είναι μια πολύ ωραία ιδέα στο άλμπουμ, βιβλίο Δημιουργικές Ασάφειες του Σολούπ. Πολιτικός γελιογράφος και δημιουργός κόμιγκς. Τον ξέρουμε όλοι, είναι πολύ γνωστός και είναι και πολύ ωραία όλα αυτά. Ωραίες ιδέες θέλω να πω, δημιουργούνται ευκαιρίες αυτή την πολύ δύσκολη εποχή. Μιλάω για το παιχνίδι, μπορεί να βγουν και άλλα τέτοια επιτραπέζια. Να μην ξεχνάμε ότι την κυρία Θάνου, που μας απασχολεί από προχτές, εδώ και καιρό δηλαδή, πρόεδρος του Αρείου Πάγου, που με το που έφυγε από εκεί, από τη λιγούρα της για μια καρέκλα, πήγε αμέσως και τη βρήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Προφανώς θα την είχε κρατήσει από πριν. Απλά τώρα επισήμως ανακοινώθηκε, αμυστή πάντα. Την κυρία Θάνου, λοιπόν, τη λένε Βασιλική στο μικρό. Βασιλική τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ βάρη τον πήρες. Βασιλική τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ βάρη τον πήρες. Και στο Μέγαρο Μαξίμου κατήντησες εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μέγαρο Μαξίμου κατήντησες εκεί να ξεψυχήσεις. Βενσερέμος. Hasta la Victoria siempre. Καθότι όταν λέμε Hasta la Victoria siempre γελάμε αμέσως μετά. Ο Άλεξης Τσίπρας, η Βασιλική του Γιώγαλα, αλλά εδώ προσαρμοσμένο αλλιώς, πάνω στην κυρία Θάνου, το έχουμε κόψει, το έχουμε ράψει, για να ταιριάζει απολύτως και πολύ εύκολα μας βγήκε η αλήθεια, δεν ζοριστήκαμε και ιδιαιτέρως. 12 Ιουλίου πριν 2 χρόνια, τι κάναμε σήμερα, τέτοια ώρα, ετοιμαζόμασταν, είχαμε βγάλει τον έρπη. Και πηγαίναμε να δώσουμε τη μάχη. Κάπου εδώ ξεκινούσε η μάχη στις Βρυξέλλες. Τελείωσε 5 το πρωί. Οπότε βάλτε 17 ώρες νωρίτερα. Ξεκινούσε, πήγαινε για να μην φέρει μνημόνιο και ήρθε με ένα μνημόνιο το καλύτερο που έχουμε δει. Το τρίτο και καλύτερο, όπως συνηθίζουμε. Και όπως θα σκεφτόμουν σήμερα, γιατί κυρίως αύριο θα σταθούμε λίγο στην επέτειο, θυμήθηκα κάποιες δηλώσεις εκεί το πρώτο εξάμηνο στη Βουλή. Δηλώσεις ανέδειας που με πολύ ύφος και πολύ έτσι τσαμπουκά μας έπειθε, προσπαθούσε να μας πείσει, κανένα δεν έπειθε, και ισχυριζόταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φέρει μνημόνιο. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Ο ίδιος διάλεξε. Πήγε με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Γιατί κάθε μνημόνιο, όπως ο ίδιος έλεγε στο παρελθόν και πολύ σωστά, είναι για να διαλύσει την κοινωνία. Και το πρώτο, και το δεύτερο, και το τρίτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι και το βλέπουμε. Άλλωστε, δεν χρειαζόμασταν διαβεβαιώσεις και δηλώσεις πρωθυπουργών, πρωθυπουργίσκων, υποψήφιων πρωθυπουργών ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Τα μνημόνια διαλύουν την κοινωνία. Είναι το μόνο σίγουρο στην εποχή της κρίσης. Που είχαμε αφήσει την κυρία Βασιλική Θάνου, να μην ξεχνάμε το μικρό της όνομα. Δεν έπρεπε Βασιλική τον Τσίπρα πρωθυπουργό να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε Βασιλική τον Μπακαλόγατο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε Βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε Βασιλική να τον απαρατήσεις. Έχουμε και τις πιστολιές. Λογικό, με την Βασιλική Ιθάνου ασχολούμαστε και εμείς όπως όλοι. Γίνονται αυτά, δεν είναι πρώτη φορά που η δικαιοσύνη μπλέκεται με την εκτελεστική εξουσία, η τρίτη εξουσία μπλέκεται με την πρώτη εξουσία. Λογικό, αυτό το σύστημα γι' αυτό τα έχει μοιράσει έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι χωριστά, αλλά ουσιαστικά στα βασικά εξυπηρετούν τον ίδιο ακριβώς σκοπό και τα ίδια ακριβώς, τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις. Αλλά εδώ γίνεται λίγο χοντροκομμένο, όπως όλα άλλωστε τα τελευταία 2-2,5 χρόνια γίνονται χοντροκομμένα. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει απώλειες στο κόμμα του, έφυγε η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Μεγάλη απώλεια πραγματικά. Ευτυχώς παραμένει στην πολιτική ζωή του τόπου και η ψυχαγωγία άρα δεν θα υποστεί το πλήγμα που νομίζαμε ότι θα υποστεί. Ο Βασίλης Λεβέντης για αυτό το θέμα έκανε δηλώσεις. Επειδή γίνονται κάποιες αποστασίες εις βάρος της Ένωσης Κεντρών, θέλω να τονίσω ότι η Ένωση Κεντρών είναι ενισχυμένη από τις αποστασίες που γίνονται. Ενημερώνω τη Βουλή και τον ελληνικό λαό δια της Βουλής και στον κάθε βουλευτή που φεύγει ο λαός θα δίνει 5 βουλευτές. Ευχαριστώ. Θα μπορούσε να το σταματήσει και αλλιώς. Στον κάθε βουλευτή που φεύγει ο λαός θα δίνει 5. Αλλά ήθελε να συμπληρώσει βουλευτές, οπότε είναι πολύ καλό αυτό που συμβαίνει στην Ένωση Κεντρών και καλό για όλους μας. Άρα να φύγουν όλοι οι βουλευτές. Πόσους έχει τώρα, 7 έχουν απομείνει. Αν φύγουν αυτοί 7, θα έρθουν 35 μετά. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του Βασίλη Λεβέντη. Νομίζω θα έρθουν πολλοί βουλευτές στο Βασίλη Λεβέντη, όχι επειδή φεύγουν οι νυν βουλευτές, αλλά επειδή ο ίδιος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Είναι πρώτος, καλύτερος μεταξύ των κλασικών παλιών σατυρικών καλλιτεχνών. Αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί δεν είναι προς τιμή τους, γιατί η Αμερική έχει ιδρυθεί πάνω στις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Το πρώτο κομμάτι είναι η Ελλάδα, το δεύτερο κομμάτι είναι η Ορθόδοξη θρησκεία, το τρίτο είναι η Πάτρα, το τέταρτο η Ένωση Κεντρών και το πέμπτο η απλή πατρινή, το όνομα των οποίων ορκιζόμαστε εδώ να γίνει πρώτο κόμμα σύντομα η Ένωση Κεντρών. Το μήνυμα του Αρκαδίου, γιατί δεν αμφιβάλλω για τη γενναιότητα των Ελλήνων, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να δώσουμε τη ζωή μας όλοι για την Ελλάδα. Πήγανε και είπανε Σκόπια, συγγνώμη Μακεδονία, τα Σκόπια. Δεν θα το συγχωρήσω. Θα ασκήσουμε κάθε πίεση. Γιατί υπάρχει και λογική στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία. Αυτό θα μας το κάνουν, θα διορθώσουν. Δεν υπάρχουν λάθη που δεν διορθώνονται. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Θέλω να απευθυνθώ στο λαό. Πριν 14 μήνες έβαλε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Ακόμη δεν κατάφερα να κάνω αυτά που θέλω. Και ξέρω ότι και ο λαός και ο Θεός είναι με το πλευρό της Ένωσης Κεντρών. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Αυτό είναι το καλύτερο, το τελευταίο. Όλα του είναι καλά και μαζέψαμε τα 5-6 από τα δάκρυα, τα ξεσπάσματα, όλα αυτά που τον έχουμε δει το τελευταίο δίχρονο, να παρουσιάζει με πολύ μεγάλη επιτυχία επαγγελματισμό, πάρα πολύ καλός, ανώτερος και από το Δελφινάριο, τόσο καλός. Αύριο οι ταξιτζίδες έχετε κινητοποίηση. Ανακοίνωση που λέει και ο Αποστόλης προς τους οδηγούς ταξί, εργαζόμενους στα ταξί γενικότερα. Οι επιτροπές αγώνα της ΠΑΣΕΒΕ έχουν 10 ευρώ συγκέντρωση στο Σωτηρία. Σωτηρία δεν έχουμε, αλλά νοσοκομείο Σωτηρία έχουμε όμως. Εκεί μαζεύονται και με τα ταξί και με τα πόδια και θα πάνε πορεία, θα πάτε πορεία στο Υπουργείο το αγαπημένο σας, εκεί παραπάνω. Για την Uber, για τα φορολογικά. Έχετε κι εσείς καμιά δεκαπενταριά λόγους να διαμαρτύρεστε. Αν θέλετε, αύριο μέσα στον καύσωνα, ας κυτρινήσει εκεί η Μεσογείον. Πήραμε το μήνυμα, το μεταδίδουμε, επειδή μας ακούτε κιόλας. Ξέρω, αύριο λοιπόν, αν θέλετε, για τα δικά σας δίκαια και αιτήματα και δικαιώματα και αξιοπρέπεια, στο κάτω-κάτω, 10 ώρα συγκέντρωση στο Σωτηρία. Μπας και έρθει η Σωτηρία. Τουλάχιστον να καταφέρουμε και εσείς και όλοι μαζί η λέξη Σωτηρία να μην είναι μόνο σαν νοσοκομείο, αλλά να υπάρχει γενικότερα σαν ιδέα που είχαμε μείνει στην κυρία Βασιλική. Βασιλική σου όμορφη, ξαντιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, σκατά σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες τον μπακαλόγατο. Πώς έκανες απόφαση και πήρες τον μπακαλόγατο. Μνημόνιο ή τάγκς. Γείτε! Φρενάρει με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. 12 Ιουλίου σήμερα, πριν δύο χρόνια, τέτοια ώρα, η έφευγε, ήταν στο αεροπλάνο, είχε πάει, είχε κάτσει εκεί. Είχαμε αγωνία όλοι τι θα κάνει. Πολλοί εδώ ήλπιζαν, φαινόταν τότε και από τις αναρτήσεις, ότι θα τα βροντίξει ο Αλέξης Τσίπρας, σαν ένας σύγχρονος αριστερός ηγέτης που πατάει στο λαό. Μην ξεχνάμε, μια εβδομάδα πριν είχε ένα 62%. Το είχε πάρει μαζί του στις αποσκευές, το έφερε κορδέλες με το που γύρισε από εκεί. Δεν έχει σημασία πώς το έφερε, σημασία έχει ότι άρχισε να δίνει τη μάχη. Γενικώς υπάρχει φράση που τη λέμε όλοι, δεν υπάρχει. Το λέμε αυτό, είναι μια φράση που έχει μπει στο λεξιλόγιο μας. Κάπως έτσι, λίγο πριν τη μεγάλη μάχη, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια, ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση. Το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε και μας πόνεσε και μας δημιούργησε συνθήκες καταστροφής, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Ούτε η Τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε, υπάρχει. Για μας το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και σας το λέω εν γνώση του τι σας λέω, το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και αυτό είναι μια πρώτη μεγάλη νίκη του λαού μας. Εντάξει, βεβαίως, αν πάει και ψηφίσει ξανά μαζικά Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, μπορεί να το ξαναφέρουν. Αλλά καλώς εχόταν των πραγμάτων, το μνημόνιο έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει πολιτικά, αλλά είναι. Έχει τελειώσει πολιτικά, ναι, και όχι μόνο. Αλλά είναι μια. Έχει απονομιμοποιηθεί και εξαιτίας του ότι δεν παράγει αποτέλεσμα. Εκτός αν ψηφίσει, το είπε ο άνθρωπος, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, οπότε θα ξαναέρθει το μνημόνιο. Θυμόμαστε τις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν ψήφισε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να μην έρθει το μνημόνιο. Γι' αυτό ακριβώς ήρθε το μνημόνιο και είναι και καλύτερο. Ούτε εμείς να το είχαμε γράψει στα κείμενα, ούτε ενώ κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά, που γράφει τέτοιου τύπου κείμενα, που βάζει και κάποιες υπερβολές και μεθοδεύει κάπως το λόγο ώστε να φτάσει εκεί που θέλει, ούτε πραγματικά επαγγελματίας να του είχε γράψει όλα αυτά τα κείμενα που ακούμε κατά καιρούς, τα θαυμάζουμε και είμαστε και λίγο κολλημένοι με αυτά, είναι λογικό. Γιατί συμβαίνουν τώρα όλα αυτά, μια απάντηση είναι ψυχολογικής φύσεως. Εγώ και Αλαφογιώργο σας λέω ότι εγώ είμαι παντός καιρού. Η εξουσία είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό. Η καρέκλα είναι φυλακή για το μυαλό και το σώμα. Η αρχομανία είναι μια σύγχρονη ασθένεια. Μην αφήνεις το πάθος σου να σε καθορίζει. Έλα στους ανώνυμους καρεκλομανείς. Αντιμετώπισε τη μονομανία για δύναμη και ισχύ χωρίς όρια. Πες όχι στα αξιώματα και στη δόξα. Ανώνυμοι καρεκλομανείς. Όχι στην καρέκλα, ναι στη ζωή. περνάμε και κοινωνικά μηνύματα. 2-11-200-8-200. Μπορείτε να το πάρετε τηλέφωνο, σας περιμένει εκεί. Να ρεστήσετε κάτι που θα παιχτεί την Παρασκευή. Τελευταία μέρα τη σεζόν. Οπότε, εκτός αν είστε πολύ επαγγελματίες, απευθυνθείτε με το μήνυμά σας στο Σεπτέμβρη για να παίξει την πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Ξέρω ότι υπάρχουν και τέτοια ακροατές. Ζητήστε, αν θέλετε, κάτι για κλείσιμο την Παρασκευή, που έχουμε και τις παραγγελίες έτσι κι αλλιώς. Αλλιώς, κατευθύνετε τις επιθυμίες σας, τα όσα θέλετε, για να παίξουν αρχές Σεπτέμβρη. Εκεί σας περιμένει σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Άλλη τρόπο επικοινωνίας είναι το SMS, γράφετε real και νόμο. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και να κλείσουμε το τραγούδι που το ξεκινήσαμε πριν λίγη ώρα όπως του πρέπει. Το φαρμάκι το κάνα. Το πάνω το καμένο. Το κάνα. Ωραία λεμονάδα. Από λεμόνια. Το μνημόνιο. Το κάνα. Ωραία λεμονάδα. Από λεμόνια. Ωραία τι θα γίνω εγώ με δάφτωνε. Το σηκώνα και το πίνα. Πίνω για να ξυπνώ του πόνου. Με το συνοστημάδα. Το σηκώνα και το πίνα. Πίνω και μεθώ. Ο χαμάν μέρα νύχτα τραγουδώ. Με το συνοστημάδα. Στην υγειά του Τρίτου Μνημονίου. Και γενικώ στην υγειά πάντων και παξών. Θέλω να σφίξω καρπιά, σας το εύχομαι. Θέλω να γνωρίσω ακόμα από κοντά, θέλω να τους ενθουσιάσω, θέλω να τους πω ότι αν με ψηφίσουν θα ζήσουμε συναρπαστικά χρόνια. Μα. Θέλω να τους σφίξω καρπιά, σας το εύχομαι. Όλοι δεν το εύχονται. Όταν ακούς τον Άδωνη να λέει αυτή την επιθυμία, να εκφράζει αυτή την επιθυμία, νομίζω η ευχή είναι όλων μας. Κολλάει μαζί με τους Ρόιτερ, είναι από μια παλιά συνέντευξη, αλλά νομίζω κολλάει με τον καιρό, με το καλοκαίρι, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έκανε και ο Γιάννης Παλιάρας δήλωση, παίχτης του Survivor για όσους δεν ξέρουν. Έκανε δήλωση για το πώς περνούσαν εκεί τα πέτρινα χρόνια, πέτρινοι μήνες, πέντε πέτρινοι μήνες, και έκανε μάλιστα και συγκρίσεις με τους λάθρο μετανάστες. Έχει παίξει δήλωση πάρα πολύ από χτες. Λογικό, αυτή η τηλεόραση. Σε αυτή ακριβώς την εποχή και σε αυτό ακριβώς το σύστημα που τα μέσα ενημέρωσης έχουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο να επιτελέσουν, τον μισό επιτελούν είναι η αλήθεια. Παρόλα αυτά, σε αυτή την εποχή και έτσι όπως λειτουργούν κυρίως τα κανάλια, ο πρώτος στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός της βλακείας, που είναι διάχυτη και πολύ εύκολα τη βρίσκει κανείς και πολύ εύκολα την αποδέχεται το κοινό. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός, ο πολλαπλασιασμός της βλακείας. Ο δεύτερος, η μετατροπή της βλακείας σε αισθητική. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το δικό σου προσωπικό έπαθλο από το Survivor? Άμα δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Πραγματικά, Ελεονόρα, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω πώς φαινόταν. Κατάφερα να δω λίγο κι εγώ που ήρθα εκεί και σας είδα. Δεν ξέρω πώς φαινόταν στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά ήταν κάτι που δεν θα το ξανακάνα ούτε για πάρα πολλά λεφτά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια τεράστια εμπειρία. Πολύ μεγάλο μάθημα ζωής. Σκεφτόμουν ότι οι λαθρομετανάστες ότι είναι πιο τυχεροί σε σχέση με εμάς και αυτό που ζούσαμε. Ήμασταν χωρίς στέγη. Κάποια στιγμή ήμουνα τρεις μέρες συνέχεια βρεγμένος. Ένιωθω ότι ανεβάζω πυρετό και δεν είχαμε να φάμε τίποτα εκτός από μια καρύδα. Αυτοί δεν την έχουν ούτε οι λαθρομετανάστες όπως τους λέει. Ο Γιάννης Παλιάρας δεν νομίζω να αντέχει στην οποιαδήποτε κριτική όλο αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο καθένας το καταλαβαίνει. Δεν είναι όμως πρώτη φορά που το Survivor έτσι ως τηλεοπτικό προϊόν βγάζει τέτοια συμπεράσματα και κάνει τέτοιου τύπου συγκερασμούς και συγκρίσεις. Πριν κάνα 1,5 μήνα, 2 είχε πάει και ο Σάκης ο Ρουβάς και είχε βγάλει και αυτός περίπου ίδια συμπεράσματα. Πιστεύω ότι τα δικά τους λόγια θα είναι λόγια που θα αγγίξουν πολύ κόσμο. Θα ακούσει ο κόσμος ανθρώπους να συζητάει ζητάνε για την αλληλεγγύη και την προσφορά, την κοινωνική προσφορά από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πεινάσει, έχουν περάσει δύσκολα. Βεβαίως από επιλογή, όχι από ανάγκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, την ψυχολογική, την πνευματική και τη σωματική. Και άλλες πολλές βλακίες μπορεί κάποιος να πει όταν είναι κυρίως καλοζωισμένος για όλα αυτά τα θέματα που βλέπουμε και μας ζώνουν γύρω μας. Ναι, γεια σας. Κληρώσατε την... Το ποδήλατο. Το ποδήλατο, ναι. Το χωρίς σέλα, αυτό δεν λέτε. Το ποδήλατο αυτό που ήταν για κλήρωση. Ναι, ναι, αυτό που δεν έχει τη σέλα, για τους μερακλείδες. Ναι, αυτό. Το έχουμε, το κληρώσαμε. Ενδιαφέρεστε. Για να φέρω τηλέφωνο, μάλλον θα ενδιαφέρομαι. Πάρε σέλα. Πάρε σέλα. Δεν έχει σέλα και είναι πάρε σέλα. Ή άμα δεν θες και χωρίς σέλα. Τώρα κατάλαβα που πήρε ελληνοφρένεια. Στις Λακκούβες, ωραίο. Ορίστε. Τίποτα, εντάξει. Κερδίσατε. Ελάτε να σας κάνω μια πλήρη εφαρμογή. Να σας δείξω πώς δουλεύει, δεν ξέρετε. Αντίο, τσίου. Θα πάρω αργότερα, γεια. Ναι, καλά, αφού τώρα δεν είναι. Γεια. Βγήκε ο Μιχαλολιάκος τώρα και μίλησε στη Βουλή για το Κυπριακό. Δεν ντρεπόμαστε καθόλου πια. Για ποιον μιλάς, μην ξεχνάς. Ναι, ποιος τον ντρεπεί. Καλά, ναι, εντάξει, σωστά. Οι πρόγονοί τους, οι πολιτικοί πρόγονοί τους, στα ελληνικά δεδομένα, απλά κάναν μια μπίζνα με την Αμερική και τη δώσαν την Κύπρο. Τι να κάνουμε τώρα. Οι πρόγονοι όμως. Καλά, οι πολιτικοί τους πρόγονοι είχαν και 60 εκατομμύρια νεκρούς, θα μου πεις, οπότε δεν μου κάνει καμία εντύπωση πια. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τη Χρυσή Αυγή, να πω και κάτι άλλο τώρα. Το πιο βρώμικο κύκλωμα στην Ελλάδα δεν είναι το δικαστικό. Καθαρό κύκλωμα δεν το λες. Όταν βλέπεις ότι τρώει 3 χρόνια η Σκορδέλη, κάτοικος του Αγίου Παντελεήμονα και της περιοχής της Ευρύτρης εκεί πέρα και Κυψέλη, και τρώει 3 χρόνια που προπονούνταν με μαχαίρια πάνω στους μετανάστες μαζί με τους ομόσταυλους και τρώει 13 χρόνια η Ριάννα επειδή είχε γκόμενο, το εμπιστεύεσαι το δικαστικό. Πραγματικά είναι το πιο βρώμικο στην Ελλάδα. Το πιο βρώμικο υπάρχει αυτή στην Ελλάδα είναι το δικαστικό. Έτσι, γιατί πες και τους βουλευτές, κάποιος τους ελέγχει. Δηλαδή στην επόμενη τετραετία δεν τους ψηφίζει, ρε παιδί μου, στο κάτω-κάτω. Αυτούς δεν τους ελέγχει κανένας. Ανεξάρτητη αρχή και αρχίδια. Δεν τους ελέγχει κανένας. Είναι ότι πιο βρώμικο κυκλοφορεί όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, Μαρή, ποια είσαι? Χαίρομαι πολύ, δεν το περίμενα. Έπαιρνα και πιο πριν και δεν απαντούσε. Πρώτη φορά παίρνω. Αγάπη μου. Πάρα πολλά χρόνια. Μωρό μου. Λοιπόν, σε θυμάμαι με την ψηλή φωνούλα που ήσουνα. Ποια ψηλή φωνούλα, Μωρή, πότε είχα εγώ ψηλή φωνούλα? Τι είμαστε εμείς, τίποτα ευνούχοι σαν τους Αδωναίους, λέγε τι θες. Λοιπόν, για τον Καλαμούκι πήρα πιο πολύ. Να πάρεις τον Καλαμούκι, Μωρή, τότε τσόκαρο, άισι χτύρι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια, να του πω μπράβο. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μπράβο. Και να συνεχίσετε έτσι και να πω και στον κόσμο να σκεφτεί ότι όταν, όπως η Ελληνοφρένεια που συνήθως την πολεμάνε και βρίσκουν με το εσουρού να τη σχολιάσουν, να σκεφτεί ότι όταν κάτι είναι μαζικό και έχει δύναμη, μπορεί να καταφέρει κάτι. Όπως εσείς που συνεχίζετε. Μπράβο, αυτό. Αγάπη μου. Ναι, γεια σας, στο γραφείο του κύριου Ματζαμπλόκου. Ματζαφλόκα, ματζαφλόκιας. Ματζαφλόκας. Φλόκιας, φλόκιας. Ξέρετε, κοιτάξτε, δείτε, παίρνουμε για το περιστατικό που έγινε προχθές. Εκεί που ήμασταν πάνω στο γύρισμα, ναι, γίνεται μια πυρκαγιά στα Μέγαρα, στο Διόλτο. Και τρέχει ο κύριος Ματζαμπλόκος να πούμε να πάει να τη σβήσει. Και άσε το γύρισμα μέσα στη μέση. Και τώρα το ψάχνουμε δύο μέρες και δεν το βρίσκουμε. Και δεν μπορεί να τρέξει το γύρισμα. Θα επιστρέψει. Με τζαφλόκια γύρνα πίσω. Στεγνώσανε. Εσείς ο γραμματέας του είσαστε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δείτε, μπορείτε. Θα το πω, αγαπητέ μου, καταλαβαίνω. Αντιεπαγγελματικό, αλλά τι να κάνουμε. Και η φωτιά ήταν φωτιά. Είχε ανάψει το μουνί της κυρίας από τα Μέγαρα. Έπρεπε να το σβήσει. Μα φώναζε, έχει πάρει φωτιά το μουνί της. Έκανε αέρα με τη βεντάλια, πήγε. Δεν γίνεται να φεύγει όμως πάνω στο γύρισμα. Εμείς αφήσαμε το γύρισμα στη μέση. Για... Ωραία, αγαπητέ, και θα έρθει να το τελειώσω, Ματζαφλόκιας. Γύρισμα είναι. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Τι τα λέει ο λαός. Πάλι με χρόνια με καιρούς θα έρθει και το γύρισμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα μας πεις για πάνω. Ποιος είναι ο στάρ στο κάτω-κάτω. Ματζαφλόκιας. Λοιπόν, άι παράτα μας. Τσουτσέκι του συνεργείου. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μες στα εξάρχεια μες στα φρικιά, μες στους αγίους και τους αγγέλους. Μείνε βασίλισσα του σκότου και του τέλους. Βασιλική με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μες στα εξάρχεια θα σε λατρέψουν σαν τρελή και ταξινόμητη. Με μια παλιά πολεμική βραχνή τροπέτα. Μ' απόψε παταγκαζί, φρίκαρε και πέτα. Κρίμα. Γιατί είχε δημιουργήσει ωραίες εικόνες αυτό το τραγούδι της Πρωτοψάλτη, κυρίως όταν λέει Βασιλική, τρελή και αταξινόμητη. Νομίζω είναι πολύ ωραίο με στα εξάρχεια και με όλα τα υπόλοιπα. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα, πώς το λέει, Σουλτάνα είμαι. Έλα, Σουλτάνα, πού είσαι με τη Νεολουκά? Εδώ, στην ίδια θέση πάντα. Α, λοιπόν, πήρα να σου δώσω γνώση και να σε κάνω δυστυχισμένο. Και μόνο εσύ κάνεις τους άλλους. Ο Χριστός, την Αγία Τριάδα, είναι αληθινός και ζωντανός. Τι λες? Θεός αν είναι. Θεός αν είναι. Α, ο Χριστός. Χριστός. Σκάσε μωρί όταν μιλάω ότι θα μιλάς από πάνω, μάθε. Τόσο καιρό κάνεις καριέρα στο ραδιόφωνο, δεν έχεις καταλάβει τα βασικά? Yeah. Αυτά, 1-0. Και το δεύτερο, ναι. Ξέρεις την εξωγήινη? Αυτό που σου λέω είναι αλήθεια, Εξωγήινοι είναι δαιμονισμένοι. Λοιπόν, η πολιτική μας πάνω από 90% είναι όλοι δαιμονισμένοι. Ποια εξωγήινοι? Να ευθυρόμαστε άδικα για αυτούς, πρέπει να με κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Ποια εξωγήινοι λέμε, Τζούλια Ρόμπερτς? Ποια εξωγήινοι, για μίλα. Α, και οι Παριζιάνες. Και οι Παριζιάνες είναι εξωγήινοι. Ποιες είναι οι Παριζιάνες? Όχι, αλλά δεν χρειάζεται. Να είσαι καλά, χάρη και τη Βλαχοπούλου, ήξερα μόνο. Γεια. Γεια σου, γεια. Κάνεις χαρούλες, μπορούμε για διακοπές και κάνεις χαρούλες, βάζεις τραγουδάκια για τα σχετικά. Όχι, είμαι λίγο blue. Είμαι blue, είμαι στις μαύρες μου και βασικά είμαι blue. Και βασικά είμαι blue γιατί I'm blue, da-ba-di, da-ba-da, da-ba-di, da-ba-da, da-ba-di, da-ba-da. I'm blue, da-ba-di, da-ba-da. Πρέπει να το συνεχίσω κι εγώ αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. Πες το στίχο. Έλα, Ναταλία Γερμανού είναι. Νταμπαντί, νταμπαντά. Πάμε, νταμπαντί, νταμπαντά. Όσο φτάνουν οι μέρες για να φύγεις, έχεις ξεσαλώσει, το καταλαβαίνω. Έχει γίνει χαμός, θα γίνει της πουτ***ας. Ξεκινάει παρτάρα. Όλα τα τραγούδια τα ξέρεις, όλα, δεν... Όλα, όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα, όλα ή τίποτα. Όχι, αυτό το είπα, δεν θέλω να ξαναπώ. Τα φιλώ πολύ, γεια. Τι με φίλεις, μωρή? Μας... Δεν τραγουδήσαμε, δεν είπαμε κάτι, ένα τραγουδάκι. Πες μου ένα τραγούδι, αφιέρωσε μου κάτι. Αχ, τι θες, αγάπη μου, να ακούσεις? Τι θα σε έφτιαχνε, τι θα σε έφτιαχνε? Κάτι καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό, μην πάω σε πολίνα και τέτοια. Να πω κάτι καλοκαιρινό όμως, με περιεχόμενο που μπορεί να σε ταξιδεύσει. Ήσουν ωραία και τραγουδούσε. Σιγανά στον άνεμο γλιστρούσε. Για σένα. Ήσουν ωραία. Χαμογελούσες και φτερά στα πόδια μου φορούσες. Σε φιλώ πολύ. Αγάπη μου. Έλα, δεν σε παίρνω τυχαία, δεν σε παίρνω τυχαία. Εγώ νόμιζα τυχαία, πάντα για αριθμούς και βγήκα εγώ. Ευτυχώς που το διευκρινίζεις. Λοιπόν, παίρνω να απαγγείλω Ροζ Περότ. Ροζ Περότ σου λέω τώρα, δεν σου μιλάω τώρα για κανένα τυχαίο. Ναι, ναι. Ακτιβιστής λέει δεν είναι αυτός που λέει ότι το ποτάμι είναι βρώμικο. Ακτιβιστής είναι αυτός που καθαρίζει το ποτάμι. Τρομερό. Εντάξει, το είπε ο άνθρωπος το 1930. Και μετά τι του απάντησε ο Μουσολίνι, ξέρεις? Τι? Κάθε αναρχικός κρύβει μέσα του ένα αποτυχημένο δικτάτορα. Αλλά όμως υπάρχει και τρίτο. τρίτο κομμάτι. Ούτε μνημόνια, ούτε μέτρα, δεν με φοβίζει τίποτα από όλα αυτά. Με φοβίζει ο επόμενος πρωθυπουργός που θα πει ότι του βάλανε το πιστόλι στο κεφάλι και αυτό το μουνάπανο θα το γυρίσει και θα το βάλει το πιστόλι στη μάνα μου, στη μάνα σου, στη μάνα του καθένα και θα μας γαμάνε για 99 χρόνια ακόμα. Τα φιλιά μου. Άντε, καλές επιλογές εύχομαι. Αυτούς που θα φέρουν τα πιστόλια τα επόμενα. Γεια. Είναι λίγο musical, Αποστόλης με το λαό και γενικότερα άσματα μουσικές. Καλό, δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, ωραίο δροσερό ό,τι πρέπει, αλλά υπάρχει και καλύτερο. Μαρινέλα Τσίπρας, για την ακρίβεια Μαρινέλα, κυρίως Τσίπρας. Ήθελε ο τέλος! Ήθελε ο τέλος! Ήθελε ο τέλος! Ήθελε ο τέλος! Ποτάμι τρέχει ο λαός. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες. Στους στολισμένους δρόμους. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Στα μάτια του οργή και φως. Πολεμάμε και τραγουδάμε. Αναπηρή στους ώμους. Αχ, κυρία Καλιακούδα μου, και είπα κάντε λίγο δίαιτα, όχι για σας, για μένα. Τους έκτακτους φόρους. Και πάμε, και πάμε, και πάμε. Ωρα, πού πάμε, ρε, πού πάμε. Τύρανη δεν λιτώνεται. Αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Επίσης. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει. Και σε ό,τι με αφορά σας υπόσχομαι μια τραγωδία. Η μάνα κλαίει στη γωνιά. Κωστής Παλαμάς. Κι η κόρη στο μπαλκόνι. Άνθρωποι από κάτω, ρε! Το δίκιο για τη λευτεριά. Σαν πελαγό φουσκόνι. Έφαγα πολύ πεπόνι. Το δίκιο για τη λευτεριά. Πώς το πάρε, παιδιά. Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το παραπαιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήτανε. Σαν πελαγό φουσκόνι. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Πήραμε τα αρχίδια. Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, πάει, πάει, πάει. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και πάμε, και πάμε. Πάει, πάει, πάει, πάει. Και πάμε παραπέρα. Στην Αγία Βαρβάρα. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να τρολάρει τον ελληνικό λαό. Αέρα. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Πήραμε πάλι τα αρχίδια. Και πάμε να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε να υπογράψουμε νέα μνημόνια. Και πάμε τα τσακίδια. Τύρανη δεν γλιτώνεται. Αέρα, αέρα. Και μπορώ να τα βγάλω πτέρα. Έρχονται χειρότερα, σας τα έλεγα εγώ. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Θέλω να σφίξω καρδιά. Σας το εύχομαι. Θέλω να γνωρίσω ακόμα από κοντά. Θέλω να τους ενθουσιάσω. Θέλω να τους πω ότι αν με ψηφίσουν θα ζήσουμε συναρπαστικά χρόνια. Μα. Θέλω να σφίξω καρδιά. Σας το εύχομαι. Κρατάμε την καλή προαίρεση του Σρόιτερ που εύχεται αυτό ακριβώς στον Άδωνη, αφού έχει τέτοια επιθυμία και κυρίως ότι θα περάσουμε συναρπαστικά. Αν τον ψηφίσουμε, είμαι σίγουρος θα τον ψηφίσει ο κόσμος. Τέτοιους τύπους γενικώς και τέτοιες καταστάσεις ο κόσμος πάντα τις επιλέγει και πολύ καλά κάνει. Έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία. Στην πρόσφατη ιστορία ανήκει και αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια. Τέτοιες ώρες ξεκινούσε η ισχυρή διαπραγμάτευση, η ιστορική διαπραγμάτευση που μετά από 17 ώρες κατέληξε εκεί που όλοι ξέρουμε, ζούμε, βιώνουμε. Εκεί ακριβώς που κατέληξε. Και κατέληξε εκεί επειδή ακριβώς δεν ίδρωνε το αυτί του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μια ιδιαιτερότητα σημαντική σχέση με όλες τις άλλες. Μπορεί να μην έχει βιομηχανία. Και η αγροτική παραγωγή τα τελευταία χρόνια, η παραγωγική είναι βάση. Τουρισμό και μια ναυτιλία. Αλλά είναι μια χώρα που έχει μια ισχυρή γεωπολιτική δυναμική. Είναι μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων. Είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή αποτελεί πεδίο σταθερότητα σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Ποιος λοιπόν θα διακινδυνεύσει στο όνομα του ότι δεν αυξάνουμε το ΦΠΑ στα ξενοδοχεία όπως μας ζητάνε ή στην εστίαση να διαλύσουν. Τι βρώνει το αυτή των Ευρωπαίων ωστόσο πρωθυπουργέ. Εντάξει, αφήστε λοιπόν να έχω διαφορετική εκτίμηση για το αν υδρώνει ή δεν υδρώνει. Αλλά ούτε και το δικό μου υδρώνει. Μάλιστα, ήταν άλλη μια ανάλυση του τύπου ποιος θα τολμήσει για όλη αυτή την ωραία γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας να θέσει θέμα για το ΦΠΑ στην εστίαση και στα νησιά. Τελικά τα δέχτηκαν όλα αυτά. Ο ίδιος έχει δώσει την απάντηση με τα έργα σε αυτό που με τα λόγια έθετε ως ερώτημα. Και φανταστείτε να μην ίδρωνε και το αυτί του. Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει, η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Τους στίχους σε αυτό το θαύμα έχει γράψει ο Πάμπλο Νερούδα. Πάμπλο Νερούδα, αν σήμερα γεννήθηκε το 1904, χιλιάνος, ποιητής, λογοτέχνης και κομμουνιστής και πολιτικός, γιατί είχε εκπροσωπήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Χιλής στην Βουλή τότε και διοκόμενος μετά. Υπάρχει μια ταινία σχετική που παίζεται, παίχτηκε, αλλά τη βρίσκει κανείς και στα θερινά και στα DVD clubs ή να την κατεβάσετε. Νερούδα είναι ο τίτλος και δείχνει αυτό ακριβώς, τον πολιτικό Πάμπλο Νερούδα. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε με όλα αυτά τα πολύ ωραία, με το κάτω γενεράλ από κάτω. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο μαζί με τον Αποστόλη. Γεια σας. Ναι. Τσίπρα δολοφόνο! Άι μωρί που με λες και Τσίπρα, άι συκτήρι, Μέρκελ. Μου είναι εδώ καβαλημένη ο γυμναστηριακός είμαι, σε πέτυχα. Έλα σούλα. Σε άκουσα τώρα ρε μαλάκα, πήρε μια κυρία να πούμε εκεί σου λέει να πούμε εγώ είμαι με τη δημοκρατία. Αμέσως να βάλει ταμπέλα εσύ, αν δεν είναι κομμουνισμός θα είναι φασίστρια. Αν δεν είναι φασίστρια θα είναι δημοκρατία, ρε δεν Βέβαια μου στο διάλειμμα μη στα κάνω. Γιατί βάλεις ταμπέλες όλους ρε μαλάκα, μπορεί να είναι με τη δημοκρατία όπως εγώ, με την ισονομία. Είμαστε και εμείς ρε μαλάκα, δεν είναι μόνο ο φασισμός. Εσύ είσαι με το Σαμαρά να θυμίσω. Βεβαίως. Μακριά από τη δημοκρατία είναι αυτό. Εγώ βάζω την ταμπέλα. Όχι όμως μια δημοκρατία. Άστο παιδί μου τώρα που θα κάνουμε και κουβέντα. Βράει συχτήρι. Α, μωρή, πουτα. Μαλακίτσα, έχει έναν τρόπο να καβαλά τι λέξει. Εγώ πίστευα ότι ο Σαμαρά και πιστεύω θα μπορούσε να κάνει δουλειά τη δεδομένη εποχή. Όχι ότι ήμουν ακολλημένο δημοκράτη. Τον Καραμαλή σου έχω ξαναπεί ούτε να τον χέσω, μαλακίτσα. Όπω και τον Παπανδρέου το μαλακίτσα. Με τον Ανδρέα ήμουνα. Εγώ είμαι με αυτόν που θα κάνει κάτι καλό για τη χώρα, παλιό μαλακίτσα. Κατάλαβε το. Βρεούς. Τι μου βάζει τα μπέλε. Βρεούς. Αντιγιά. Όχι αντιγιά, ρε μαλακίτσα. Θέλω να σου πω για κάτι άλλο. Τι να μου πει, σε βαρέθηκα ήδη. Ναι. Τσίπρα! Ω, στα διάλα! Ναι. Κι όμως δεν γίνεται, δεν γίνεται, με πιάνει το χαράτσι. Δεν τα μπορώ αυτά να κάνουμε λογοπαίγνια με τραγουδάκια, αλλά με κοκκίνου και με τέτοια δεν κάνει κανείς. Δηλαδή, ήρεμα. Το μαμίσι το έχουμε φάει από τον Τσίπρα και όλους τους υπόλοιπους. Δεν χρειάζεται να πούμε τραγουδάκια. Εντάξει, το έχει μια ανεξαρτήτως τραγουδιού, έχει μια λογική, ναι. Αλλά μην ακούμε και τα τραγουδάκια και βρωμίζουν και τα αυτιά μας. Sorry. Μα με συγχωρείς τώρα, δηλαδή τι θέλεις τώρα, εγώ να σου φέρω τον Καρβέλα εδώ να γίνει τσπίνα στο κάγκελο. Όχι, δηλαδή πε μου. Δηλαδή, εγώ θα κάνω τον Καρβέλα και εσύ το φουρτιώτη. Σου πάει και λίγο αυτό. Α, είστε διάλογο, Μαρή. Ναι. Άστε διάλα από τα χάμα. Τον Καλαμούκι τον έχουμε πολύ ψηλά. Έχουμε μάθει 5 πράγματα από τον Καλαμούκι. Δηλαδή τώρα τον πείραξε η Θάνου που θα πάει αμυστή δίπλα στο Τσίπρα. Και τον νίκη της πώς θα το πληρώνει. Τον νίκη της. Εντάξει το αμυστή. Τον νίκη. Ποιο ενίκιο. Του σπιτιού. Η TDA. Πρακτικά πράγματα. Ερωτήσεις πρακτικές. Ο μισθός του Κουτσούμπα και του Παπαρίγα 40 χρόνια δεν τον πειράξατε. Πολύ μ' αρέσει που έχεις να πεις πάντα κάτι κατά του Κουκουέ. Δεν σε έχω ακούσει όμως με το ίδιο πάθος να λες κάτι κατά ποτέ της Χρυσής Αυγής, του Λεβέντη, του Θοδωράκη, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σε έχω ακούσει ποτέ. Με μεγάλη χαρά και ευκολία κατά του Κουκουέ όμως λίγο να το δεις αυτό, ε. Ο αντικομουνισμός είναι πολύ εύκολος. Όχι, δεν είναι θέμα αντικομουνισμού, ρε φίλε, υποτίθεται. Στον κομμουνισμό να σε δω. Το να λακάς είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Ναι, δεν λέω. Μπορώ να σου πω χίλια πράγματα για τη Χρυσή Αυγή. Τα καλά στον καπιταλισμό. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ. Τα καλά στον καπιταλισμό. Είναι πως έχει βίδα. Πάμε. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Μπορώ να σου πω χίλια πράγματα και για τον Τσίπρα και για την Κωνσταντοπούλου. Χίλια πράγματα. Πάμε. Τσικουδιά και δόξα το Θεό. Το τσικουδιά μου αρέσει εμένα για την καλοκαιράκι. Τον Πελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα. Στην Παρθενόπη χαρίζεις ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνάς στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα, σε γέναε στο κλάμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μάθε να πει αμάν πια. Και πάσε στα κομμάτια. Για να μπορέσετε να προσεγγίσετε τον κόσμο πρέπει να είστε αντικειμενικοί. Έλα φιλιά, τα λέμε τσίου. Και άι στα κομμάτια. Εδώ μ***α. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστής και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμως καιρός που κι εσύ θε να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω.